Pamiętaj, możesz także skorzystać z usługi montażu Leroy Merlin dla bohaterów domu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj mamy czwartek, 30 stycznia. Marcin Łukawski. Dzień dobry, minęła siódma. Zapraszamy na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Prezydent jeszcze nie podjął decyzji w sprawie nowelizacji ustaw sądowych. Rozmawiał o niej z politykami wszystkich opcji. Oskarżyciele posiłkowi chcą wyższego wyroku. Obrona uniewinnienia. Ruszył proces apelacyjny byłych policjantów skazanych w sprawie śmierci Igora Stachowiaka. Europarlament zatwierdził umowę brexitową. O reformie sądownictwa prezydent rozmawiał z przedstawicielami wszystkich sił w parlamencie. Spotkanie w pałacu przy krakowskim Przedmieściu trwało ponad godzinę, a tak podsumowuje je prezydencki minister Paweł Mucha. Bez pewnej przesady mogę powiedzieć, że chyba wszystkie strony tego spotkania były przekonane co do potrzeby reformy wymiaru sprawiedliwości. Natomiast w dyskusji szczegółowej były różne stanowiska prezentowane przez kluby parlamentarne co do szczegółowej kwestii tej ustawy i różne propozycje na przyszłość. Lewica zaapelowała do prezydenta o niepowoływanie nowych sędziów przedstawionych mu przez Krajową Radę Sądownictwa. Na pozytywną reakcję Andrzeja Dudy liczy szef SLD i wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Myślę, że może pozytywnie odpowiedzieć na inicjatywę Lewicy o powstrzymanie się od powołania nowych sędziów wyznaczonych przez KRS do momentu odbycia jeszcze kilkunastu spotkań, które może spróbują załagodzić konflikt wokół polskiego sądownictwa. Jesteśmy dobrej nadziei. Lewica wyjaśnia swój wniosek licznymi uwagami do sposobu powołania KRS oraz brakiem jawności list poparcia sędziów kandydujących do Rady. Nowelizacja ustaw sądowych czeka na podpis prezydenta. Rozpoczął się proces apelacyjny czterech byłych policjantów, którzy w maju 2016 roku na komisariacie we Wrocławiu mieli się znęcać nad Igorem Stachowiakiem. Młody mężczyzna zmarł. Sąd pierwszej instancji skazał byłych mundurowych za przekroczenie uprawnień na karę od 2 do 2,5 roku więzienia. Ten wyrok to farsa, mówili bliscy rodziny Igora Stachowiaka. Też mamy dzieci. Mogło to spotkać każdego z nas, każdego, kto mieszka we Wrocławiu. Policjanci są pod ochroną. Są pod ochroną prawa, które pozwala im robić takie rzeczy, a tego byśmy nie chcieli. Krewni Stachowiaka, którzy są oskarżycielami posiłkowymi, chcą zmiany kwalifikacji czynu na nieumyślne spowodowanie śmierci oraz uznania przez sąd, że oskarżeni dopuścili się wobec Igora znęcania ze szczególnym okrucieństwem. Domagają się też wyższego wyroku. Obrońcy byłych policjantów chcą ich uniewinnienia. Mężczyzna zginął w wybuchu, prawdopodobnie materiałów pirotechnicznych. To wstępne ustalenia o polskiej policji. Do eksplozji doszło wieczorem w domu jednorodzinnym w Lędzinach, mówi trójca Paweł Tomas ze Straży Pożarnej w Opolu. Strażacy zabezpieczali miejsce zdarzenia oraz skoordynowali ewakuację z pobliskich domów. Ewakuowano zostało 29 osób. Osoby te zostały zabezpieczone przez swoje rodziny. Były dla nich przygotowane lokale zastępcze. Okoliczności wybuchu ustalają policja i prokuratura. Do 170 wzrosła liczba ofiar koronawirusa w Chinach. Do tej pory zdiagnozowano ponad 7 tysięcy przypadków zakażenia. Władze apelują do Chińczyków, by zostali w domach. Z Pekinu korespondent Polskiego Radia Tomasz Sajewicz. Chińskie władze uważają, że sytuacja związana z opanowaniem epidemii koronawirusa jest skomplikowana i poważna. W całych Chinach po okresie świątecznym związanym z Nowym Rokiem według kalendarza księżycowego do poniedziałku wydłużono dni wolne od pracy. Władze rozważają, aby w dużych chińskich miastach, w firmach, gdzie jest to możliwe, rekomendować pracę z domu. Chiński rząd na walkę z koronawirusem przeznaczył już 3,9 miliarda dolarów. Chińskie laboratoria prowadzą intensywne badania dotyczące wynalezienia szczepionki przeciwko nowemu patogenowi. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Dziś posiedzenie Komitetu Kryzysowego WHO. Światowa Organizacja Zdrowia ma orzec, czy wirus stanowi zagrożenie na skalę międzynarodową. Parlament Europejski powiedział tak umowie brexitowej. Zgoda deputowanych to przedostatni krok na drodze do wyjścia Wielkiej Brytanii ze wspólnoty. Teraz jeszcze potrzebna będzie zgoda unijnych krajów, co będzie już formalnością. Zjednoczone Królestwo opuści Unię w nocy z piątku na sobotę. Beata Płomecka. Podczas debaty poprzedzającej głosowanie wielu europosłów mówiło o historycznym błędzie, wielkiej szkodzie i smutku z powodu wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii. Do Brytyjczyków zwróciła się przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen. Będziemy was zawsze kochać, nigdy nie będziemy daleko od siebie. Umowa brexitowa gwarantuje m.in. prawa Europejczyków, w tym Polaków na wyspach. Są też zobowiązania finansowe Londynu do wpłat do unijnego budżetu, a także gwarancje, że nie będzie kontroli na granicy irlandzkiej. Umowa brexitowa to dopiero pierwszy krok. Teraz ważne będzie nowe partnerstwo handlowe. Chcemy, żeby Unia Europejska i Wielka Brytania zostały dobrymi przyjaciółmi i dobrymi partnerami. Negocjacje w sprawie nowej umowy handlowej rozpoczną się zaraz po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii. Władze w Londynie chcą, by trwały tylko 11 miesięcy do końca roku, czyli do końca okresu przejściowego. W tym czasie Wielka Brytania, choć poza Unią, będzie związana europejskimi regulacjami, ale nie będzie miała prawa głosu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był Serwis Trójki. Sport, Mateusz Fusiarz. Nie śpię, bo oglądam tenis. Jeśli ktoś zarwał nockę, to miał okazję zobaczyć, jak numer jeden światowego rankingu WTA przegrywa w półfinale Australian Open. Tak, Ashley Barty, Australijka mająca przecież za sobą kibiców Melbourne, przegrała 6-7, 5-7 z Amerykanką Sofią Kenin. Ashley to trudna przeciwniczka, gra niesamowicie. Wiedziałam, że będę musiała się dziś napracować. No i łatwo nie było, zaręczam, ale teraz jestem przeszczęśliwa. Brak mi słów, nie mogę w to uwierzyć. Marzyłam o tym momencie, odkąd skończyłam 5 lat, od tego pamiętnego wideo z Andym Roddickiem. Naprawdę ciężko na to pracowałam. Drugiego półfinału oglądać nie będę. Idę cieszyć się awansem i czekam na finał. Ale my drugi półfinał jak najbardziej oglądamy. Simona Halep gra z Garbini Muguruzą, trwa pierwszy set, a po tym meczu już tenisowy hit hitów. Nowak Djokovic zagra z Rogerem Federerem. Roger Federer zagra z Nowakiem Djokovicem. Sporo europejskiego grania z udziałem polskich zespołów. Wczoraj w siatkówce chociażby grały dwa zespoły plus ligi. Jastrzębski Węgiel wygrał na wyjeździe z tureckim Halban Kankara 3-0 i jak na razie jeszcze w Lidze Mistrzów nie przegrał. Co innego werwa, ekipa z Warszawy akurat już zdążyła przegrać w Lizbonie jakiś czas temu. No i wczoraj Bartosz Kwolek i spółka wzięli rewanż na Benfice i wygrali 3-0. Mają taki fizyczny zespół, grają cały czas tam na emocjach, starają się nakręcać jako zespół, ale przetrzymaliśmy ten ciężki moment i potem już było widać różnicę klasy. Dobrze poszło w siatkówce, znacznie gorzej w koszykówce. W Pucharze Europy Pani Artego Bydgoszcz przegrało w Salamance z Perfumeiras Avenida 67-80 w rewanżowym meczu 1-8, no i odpadł z rozgrywek. U panów Telekom Ankara pokonał polski Cukier Toruń 100-87 w meczu 13. kolejki Ligi Mistrzów FIBA. Cukier przegrał w rozgrywkach aż 11 razy, brak awansu nie dziwi. W piłkę też grali w Anglii na dwóch frontach. Premier League Liverpool po golach Salaha i Oxlade'a Chamberlaina pokonał 2-0 West Ham z pawiańskim składzie. I teraz już wszyscy w tabeli mają 24 rozegrane mecze, a przewaga Liverpoolu nad Manchesterem City wynosi 19 punktów. City nie najlepiej w lidze, lepiej w Pucharze Ligi Angielskiej. Obywatele wprawdzie przegrali 0-1 z Manchesterem United, ale i tak awansowali do finału, w którym zmierzą się z Aston Villą. W Hiszpanii 4-0 z Saragossą wygrał Real, we Włoszech Inter 2-1 z Fiorentiną. Pierwsze minuty w barwach Nerazzurrich grał ich nowy nabytek Christian Eriksen. A skoro już wywołaliśmy ten transferowy temat, blisko, coraz bliżej, ale wciąż bez oficjalnego potwierdzenia. Krzysztof Piątek ma dziś podpisać kontrakt z nowym klubem, ale nie z Tottenhamem, nie z Barceloną, ale z Hertą Berlin. No i na koniec przykra informacja. Fani lekkiej atletyki na pewno w kalendarzach na czerwono zaznaczony mają marzec i halowe Mistrzostwa Świata. Proszę wykreślić, mistrzostw nie będzie. Więcej za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jak to nie będzie? Przecież ja się przygotowywałem, proszę pana. Ja ćwiczyłem, no, biegałem dużo. A kojarzy pan tam Wuhan i te sprawy? Jasne. To wszystko oczywiście. Jasne, bo tam w Nanki nie miały być. A, jasne, oczywiście. Więcej takich imprez sportowych zostało odwołanych. Niestety. Przy tej okazji. Zachmurzenie duże dzisiaj nas czeka z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu ze śniegiem i deszczu w rejonach górskich popada śnieg. Temperatura od minus 1 stopnia w Zakopanem, plus 2 w Suwałkach, 3 w Białymstoku i Katowicach, 4 w Opolu, Łodzi i Warszawie, 5 w Przemyślu, Rzeszowie, Krakowie, Jeleniogórze, Poznaniu, Toruniu, Bydgoszczy, Koszalinie i Gdańsku, 6 w Szczecinie, w Gorzowie, w Zielonej Górze i we Wrocławiu. Raport smogowy w Trójce. Piotr Łodej. Wczoraj przez cały dzień i dziś rano także jest czym oddychać. Mrzawka, deszcz ze śniegiem i silny porywisty wiatr kolejny dzień z rzędu sprawiają, że w całym kraju możemy odetchnąć świeżym powietrzem. Według danych ze wszystkich punktów pomiarowych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska powietrze oceniane jest jako bardzo dobre. A zatem dziś, choć przez silny wiatr chłodno, odpoczywamy od smogu i polecamy aktywność na powietrzu. Zaczyna napływać powietrze cieplejsze, wilgotne, polarnomorskie, wiatr zachodni i południowo-zachodni, umiarkowany, dość silny i porywisty. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian? Dobrze kupić to jak? Barbara, taniej.

Zapraszamy do Trójki, audycja poranna. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Julka, lat 6. 6? 6. 7 moim zdaniem. 6. Jak ten czas leci, pan. Pamięta pan Julkę? 6 lat całkiem niedawno, a tu no już 7. Tak, to już 7. 7. Najdługo będzie miał 18. Tak, to się tak szybko dzieje. Tak. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Pytanie przesłane przez rodziców, ale od córki Julki. Tak. Julka napisała tak. Czy planety mają głos? A precyzując, czy słychać planety? Czy one wydają jakiś dźwięk? Może być słychać. No, Ziemia ma na przykład przeróżną, całkiem szeroką gamę dźwięków, począwszy od tego, co dzieje się w atmosferze, na przykład pioruny. Jeżeli piorun słychać na Ziemi, no to równie dobrze może być go słychać i na pewno go słychać chociażby na Wenus, gdzie też w atmosferze pojawiają się błyskawice. Myśli pan, że jak kosmici lecą sobie gdzieś tam przez Układ Słoneczny i sobie tam słyszą, o, Ziemia po lewej, słyszałem. No więc z tym byłby większy problem, bo pomiędzy kosmitami albo czymkolwiek w kosmosie a Ziemią jest całkiem sporo przestrzeni, która jest niemalże próżnią, w której to nie rozchodzą się fale mechaniczne, między innymi, czy na przykład dźwięki. Stąd raczej na przykład z Księżyca Ziemi nie słychać, tak wprost. Ani Marsa nie słychać z Ziemi. Na razie mówię o sytuacji, w której znajdujemy się na jakiejś planecie, bo dźwięki raczej się kojarzą z czymś żywym, a tymczasem przecież mnóstwo rzeczy wokół nas, niewątpliwie rzeczy, które nie żyją, te dźwięki też produkuje, też jest źródłem. I chociażby ta błyskawica, ale też, nie wiem, jak woda płynie, no to słyszymy szum i jak woda spada, to wodospad. Tytan, jeden z księżyców Saturna, też ma na swojej powierzchni płynne zbiorniki. Co prawda nie wody, tylko metanu, ale na zdjęciach widać, że na tych zbiornikach też pojawiają się fale. Skoro tak, no to być może, będąc tam na miejscu, usłyszelibyśmy coś w rodzaju fal takich, jakie słyszymy nad Bałtykiem. Na przykład. Jeżeli na Ziemi wieje wiatr, no to słyszymy szum, albo czasami większy, czasami mniejszy. Skoro wiatry wieją na wielu innych globach, na przykład na Marsie, choć na Marsie atmosfera jest dużo rzadsza, no to też na pewno usłyszelibyśmy coś w rodzaju takiego szumu. Więc same z siebie planety tak mogą wydawać dźwięki. Ja już nie mówię o wybuchach wulkanów, ja już nie mówię chociażby o trzęsieniach Ziemi, ale wystarczy, że jakieś lekkie drgnięcie i gdzieś tam w górach kamyczek spada i to słychać. No to no, też go będzie słychać, jak będzie spadał na Marsie, czy na jakiejkolwiek innej planecie. O ile tam jest atmosfera, bo to jest istotne. Musi być ośrodek, w którym rozchodzi się fala mechaniczna, czy dźwiękowa. Natomiast to jest lekko oszukiwane, ale bardzo takie inspirujące. Potrafimy falę elektromagnetyczną, czyli falę z tej rodziny fal, takich jak światło, jak fala radiowa, jak fala radarowa, czy mikrofale. To jest wszystko rodzina fal elektromagnetycznych. One się rozchodzą także w próżni. No, dzięki temu słońce no, świeci i do nas dociera zarówno to światło, jak i to, że nas ogrzewa. Pomiędzy nami a Słońcem jest 150 milionów kilometrów niczego, więc prawie że niczego. Więc gdyby to, ta fala się nie rozchodziła, no to nie widzielibyśmy w zasadzie niczego na nocnym niebie, ani na dziennym, by było cały czas ciemno. W skrócie, możemy rejestrować fale elektromagnetyczne i za pośrednictwem jakiejś regułki matematycznej, jakiegoś urządzenia, zamieniać je na fale mechaniczne. I w ten sposób powstają bardzo ciekawe, czasami niepokojące, ale czasami bardzo ciekawe dźwięki. Na przykład wybuchu supernowej. O. Na przykład gwiazdy neutronowej. Na przykład pulsara, czyli takiej gwiazdy, która bardzo specyficznej, która tak bardzo wiruje szybko i tak omiata przestrzeń, trochę tak jak latarnia morska, takim snopem nie światła, ale fal elektromagnetycznych. Więc możemy tak wysłuchać wielu, wielu różnych rzeczy albo na miejscu będąc, jeżeli tam jest atmosfera, albo na odległość, stosując pewien trik taki, bym powiedział, matematyczny. A ma pan takie dźwięki gdzieś pod ręką? Przyniosłem panu. Posłuchamy sobie. Dobrze. To co to będzie? Zobaczymy. Okej, zobaczymy. elegancko. Wszystkiego dobrego, panie doktorze. Wszystkiego dobrego. Ewo Rewo, bardzo nam do tych kosmicznych dźwięków pasowało. To teraz, żeby Państwu jeszcze wyjaśnić, to jest Mars. Tak, tak brzmi Mars. Posłuchajmy sobie pana Jowisza. Tak brzmi Jowisz, a to ten dźwięk, który już Państwo słyszeli. To kolizja czarnych dziur. Szczerze mówiąc, spodziewałem się więcej huku. Projekt Tata. I Krystian Hanke. A huk będzie za chwilę. No wyobrażam sobie, że dla branży dziecięcej takie ogłoszenie jak wczoraj to ogromnie ważny moment. No w końcu to wskazówki rynku, dane do biznesowego modelu, a może nawet być albo nie być, jeśli produkty dla bobasów, maluchów i starszaków z imionami zalegają jeszcze w magazynie. Mowa o produktach, które właśnie zawierają już nadrukowane, naszyte, naklejone imiona obdarowanych lub nabywców, bo ten moment to coroczne podsumowanie przez Ministerstwo Cyfryzacji danych dotyczących nadania w ubiegłym roku imion nowonarodzonym dzieciom. Wczoraj tuż przed południem mocno musiały bić serce przedsiębiorców z branży parentingowej, ale chwilę potem w biurach słychać było tylko... To kamień spadł z serca wszystkich prezesów, dyrektorów sprzedaży, marketingu i innych ważnych działów po przejrzeniu listy najpopularniejszych nadawanych imion. Nie ma tutaj dużej niespodzianki, ponieważ tak naprawdę ten top 10 imion stosunkowo niewiele się zmienia w ostatnich latach. Podsumowuje Karol Manys z Ministerstwa Cyfryzacji. Najpopularniejszym imieniem wśród dziewczynek w 2019 roku była Zuzanna i tak samo było w roku 2018, natomiast wśród chłopców najpopularniejsze imię to Antoni i dokładnie tak samo było rok wcześniej. Zuzann przybyło 8456, natomiast jeśli chodzi o Antosiów, 8550 chłopców takie imię dostało. No to zerknijmy jeszcze na całe podium. Wśród dziewczynek na drugim miejscu jest Julia, a na trzecim Zofia. Natomiast jeśli chodzi o chłopców, no to tak jak powiedzieliśmy, na pierwszym miejscu jest Antoś, na drugim Jan, a na trzecim miejscu Jakub. No a to oznacza nie mniej, nie więcej, że posiadam w domu posiadacza dwóch najpopularniejszych chłopięcych imion Anno Domini 2019, więc o komentarz poprosiłem samego zainteresowanego. No, cieszę się, że należę do większości. Imię Antyk jest fajne, bo do niego jest dużo takich zdrobnień, typu właśnie Antonio, Tosiek, Anton, Tonio, Toncio. I wszystkie Antki, które znam, są sympatyczne. A Janek, no, tego imienia za bardzo nie używam, ale je mam. O mnie też coś będzie? Alicja. A lubisz to imię? Nie, nie. No to z kronikarskiego obowiązku dodam, że Alicje uplasowały się na 7 miejscu. Szybko też sprawdziłem, że Elzy w Polsce przyszły na świat 2. To duże zaskoczenie. I okazały się dużo mniej atrakcyjne niż Anny. Tu 2,5 tysiąca, co daje Annom 24. lokatę. Wajana wciąż szuka skarbu oceanu i do Polski jeszcze nie przypłynęła. A egzotycznych imion nie brakuje. Dla wielu osób to może być bardzo ciekawa lektura. Jeżeli jacyś rodzice spodziewają się dziecka, to myślę, że dla nich to może być ciekawa podpowiedź, żeby nie okazywało się na przykład, że za 2 lata w piaskownicy na 10 chłopców 9 to będzie Kubuś. Tak, zwłaszcza, że na stronie dane.gov.pl, gdzie znajduje się cały wykaz, jest też rozbicie na poszczególne województwa. Są zestawienia z ubiegłych lat, są imiona nadawane jako drugie. Ciekawostką jest fakt, że wśród danych nie znajdziemy pojedynczych imion. Tych absolutnie wyjątkowych, a to z uwagi na przepisy RODO, bo byłaby od razu możliwość identyfikacji takiego osobnika. Dodaje Karol Manes. Karol, tak, Karol jest w tym zestawieniu. Karol jest na 34. pozycji w roku 2019. Jest też Krystian na 58. pozycji. Karol w zeszłym roku 1923, natomiast jeśli chodzi o Krystiana, 706 chłopców dostało takie imię, jak nosi pan redaktor. Bardzo mi miło. Jeszcze ciekawostka, jako drugie imię Krystian otrzymało wiesz ilu chłopców? 333. Przypadek? Chciałem właśnie powiedzieć, tylko mi nie wyszło. Nie, to nie przypadek. Muszę też powiedzieć, że Krystiany pobiły Marcinów, którzy uplasowali się 8 pozycji niżej. Za to Marcel jest 12, tuż za Stanisławem, który wypadł z pierwszej dychy, a miał swoje lata świetności, albo renesansu całkiem niedawno. Możemy też namówić rodziców do jednego, kiedy dziewczynka czy też chłopiec przyjdzie na świat. No i trzeba dokonać wszystkich tych formalności. Można to zrobić przez internet. Dosłownie w 3 krokach potrzebny jest profil zaufany. W momencie, kiedy na świat przychodzi dzieciak, chodzenie po urzędach i wystawanie w kolejkach to jest pewnie ostatnia rzecz, na którą mają ochotę rodzice. Coraz więcej osób się na to decyduje. W 2019 roku ponad 45 tysięcy rodziców zgłosiło fakt narodzin swojego dziecka właśnie przez internet. To jest około 10% dzieci. Miejmy nadzieję, że coraz więcej osób właśnie z tej formy będzie korzystać. No i niech korzysta, bo to łatwiejsze. Jeśli chodzi o Krainę Lodu, to Svena nie ma, ale jest Krzysztof, nawet 2. No i też dużo takich imion historycznych. Bardzo. Cezar, Platon, Otto, Parys, proszę pana. Przepraszam, bo ja chciałem zapytać, czy jest jakaś Izaura? Izaury nie ma, natomiast nie ma. Jest Maciek, Karola w takich formach. Tymek, Tosia, takie imiona też już się zdarzają. No dobrze, nie ma Izaury. Szkoda, bo kiedyś... Kiedyś to był show. Tak, tak. Show. Mam jedno zdjęcie, ale to w innej sprawie. A Luceria? Szantosz? Tak, tak, tak, czekaj. Odkąd sięgam pamięcią, zawsze było coś nie tak. W niełasce, w ciągłym nieszczęściu los bił na oślep. Naprawdę nic, co ludzkie mi obce nie jest. Zabawne, jakie rzeczy potrafią czasem do głowy przyjść. A ja za dużo widzę, zbyt mocno czuję. Jenny, mam na imię Jenny. Może to coś zmieni, gdy już wiesz. Dziwnie rozpalona dziennie, co w jej głowie siedzi. Mam na imię? Nie wiem, czy jest w zestawieniu, ale Antoni jest. Byłem nad morzem z moją siostrą i na syna Antoniego. W pewnym momencie krzyknęła Antoni i proszę mi wierzyć, chyba z 20 kobiet spojrzało w jej kierunku. Pozdrawiam. 227 trójek. Zapraszamy do reklamy. Hej, Mercedes. Tak, proszę. Jakie warunki panują dziś na stokach? Dobre. A warunki na drodze? Bardzo dobre. A w salonach Mercedes-Benz? Najlepsze. Najlepsze warunki tej zimy znajdziesz w salonach Mercedes-Benz. Modele SUV w ofercie specjalnej, a bogato wyposażony GLC Business Edition dostępny już od 1750 zł netto miesięcznie. Teraz bez wpłaty wstępnej. Poznaj szczegóły u dealerów lub na mercedes-benz.pl. Co dzisiaj jemy na obiad? Może karkówkę? Będzie mi ciężko na żołądku. To może żurek na boczku? Będę się czuł pełny. Ach, no to gołąbki. No wiesz, gazy. Nie martw się, jakby co zawsze możesz wziąć Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciąg z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. A teraz możesz zacząć ubierać ziemniaczki. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czas na skrót wiadomości. Romuald Wójcik. Po ataku zimy na Pomorzu prawie 6 tysięcy odbiorców nie ma prądu. Ciężkie od topniejącego śniegu i lodu gałęzie połamały się i uszkodziły linie energetyczne w powiatach słupskim, bytowskim, lęborskim i koszalińskim. Prądu nie mają mieszkańcy prawie 150 miejscowości. Służby energetyczne usuwają awarie. Dostawy prądu mogą być przywrócone do południa. Prezydencki minister poinformował, że Andrzej Duda na spotkaniu z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych wskazał na treść konstytucji i wyłączną prerogatywę prezydenta co do powołań sędziowskich. Kwestia powołania sędziego zamyka wszelkie spory, stwierdził Paweł Mucha i dodał, że na spotkaniu wszyscy byli zgodni co do tego, że reforma wymiaru sprawiedliwości w Polsce jest potrzebna. Minister zaznaczył też, że według jego wiedzy prezydent w sprawie nowelizacji ustaw sądowych nie podjął jeszcze decyzji i zapewnił, że podejmie ją w ustawowym czasie. Stany Zjednoczone nałożyły na Rosję nowe sankcje związane z aneksją Krymu. Na czarnej liście umieszczono 7 osób oraz firmę kolejową. Wśród osób, które znalazły się na liście USA jest Jurij Gocaniuk, premier prorosyjskiego regionalnego rządu na Krymie. Sankcje oznaczają zamrożenie aktywów oraz zakaz współpracy biznesowej z tymi osobami i firmami. We wtorek ta sama grupa została umieszczona na czarnej liście Unii Europejskiej. Kolejne wiadomości w Trójce o 8. Ekonomia w Trójce. I tata Antoniego, Patrycjusz Wyszka. Dzień dobry. Prezydent Donald Trump podpisał umowę o wolnym handlu między Stanami Zjednoczonymi, Meksykiem oraz Kanadą. Porozumienie zastępuje umowę NAFTA, układ o wolnym handlu między trzema krajami Ameryki Północnej sprzed 26 lat. Nowa umowa aktualizuje relacje handlowe między krajami. Chodzi przede wszystkim o zasady nakładania ceł na towary. Giełdowe indeksy na Wall Street zakończyły środową sesję niewielkimi wzrostami, mówi Przemysław Kwiecień, główny ekonomista X-Street Brokers. Sezon publikacji wyników spółek technologicznych w USA jest okazją do odwrotu uwagi od chińskiego wirusa i faktycznie tak było wczoraj. Facebook nieco rozczarował wynikami i jego akcje traciły, natomiast bardzo mocno rosły akcje Tesli, która pokazała kolejny zyskowny kwartał i przede wszystkim zapowiedziała znaczne zwiększenie produkcji samochodów w bieżącym roku. Na nowych szczytach są też notowania Microsoftu, który znacznie zwiększa swój biznes w chmurze. Dzisiaj przed nami raport Amazona, a ze strony makroekonomicznej czeka nas posiedzenie Banku Anglii oraz publikacja danych o PKB z USA. Dla inwestorów istotne były też komentarze amerykańskiego banku centralnego po styczniowym posiedzeniu. Fed podniósł niektóre stopy procentowe. Szef Rezerwy Federalnej powiedział, że niepewności dla perspektyw wzrostu PKB w Stanach Zjednoczonych utrzymują się, wliczając w to zagrożenie związane z koronawirusem. To zresztą przekłada się już na realny biznes. Producent samochodów elektrycznych Tesla ogłosił, że produkcja najnowszego modelu trójki będzie opóźniona. Firma Elona Muska tłumaczy, że to efekt nieplanowanego przedłużenia zamknięcia fabryki w Szanghaju. Pracownicy na urlopach, bo tego chciały chińskie władze, wydłużając okres świętowania Nowego Roku. Ten ruch ma ograniczyć rozprzestrzenianie się epidemii koronawirusa. Na koniec waluty. Euro kosztuje 4,28 zł, dolar 3,89, funt po 5,06 zł, a frank szwajcarski równo po 4 zł. Ekonomia w Trójce za godzinę. Czekają nas większe przejaśnienia, ale generalnie to będzie zachmurzenie duże. Przelotne opady deszczu ze śniegiem i deszczu nam się przytrafią w górach i w rejonach podgórskich. Spadnie po prostu śnieg. Temperatura maksymalna od 2 do 7 stopni, na Podhalu miejscami 0.

takie spotkanie. Kolejne w poniedziałek o poranku. Zapraszamy Państwa. 227 trójek. Dzień dobry. Kłania się mama Brunona i zachęcam wszystkich nauczycieli, osób, które mają styczność z chłopcami w odmienieniu, ażeby odmieniali je poprawnie. To znaczy, mianownik kto co? Bruno, dopełniacz kogo czego nie ma. Brunona i tutaj kłania się łacińska stara odmiana. Celownik komu czemu się przyglądam? Brunonowi i tak dalej. I bardzo dziękujemy. Tak, rozmawialiśmy o imionach, ale rozmawialiśmy też troszkę o dźwiękach z kosmosu. Ja dzwonię w sprawie tych dźwięków z kosmosu. Ja je znam, pamiętam, kojarzę z dzieciństwa. Kanał lewy, kanał prawy. No tak to wyglądało, to zobaczmy jeszcze profesjonalne wykonanie pana Tadeusza. Kanał lewy, kanał prawy. A, tu akurat psz nie ma. To weźmiemy sobie z Jowisza. Dźwięk Jowisza z kosmosu. Rozmawialiśmy o tym z doktorem Tomaszem. No, może jeszcze małą kolizję czarnych dziur weźmiemy. Trochę alternatywy 4. Zapraszamy do trójki. Za 15,5 minuty będzie 8. Zupełnie inny temat. Teraz, choć od 5 lat trwa tu stan wyjątkowy, to turyści powoli odzyskują zaufanie do tego północnoafrykańskiego kraju, bo klimat tam wymarzony i przyjazny dla spragnionych słońca. Ernest Zozoń wybrał się właśnie tam. Morze ciepłe. Ciepłe poproszę, to jest zimne. O właśnie. Morze ciepłe, turkusowe, piękna plaża, słońce i temperatura. No, dziś tak ze 20 stopni. A o jakim takim miejscu mówię? O Tunezji. Ale nie o plażowo-wczasowych historiach chcę Państwu opowiadać. W tym roku minie już 10 lat, jak Tunezja pozbyła się autorytarnego prezydenta Ben Alego, który rządził krajem 24 lata. Mohamed Bouazizi zazwyczaj stał na tej ulicy ze swoim wózkiem. Mohamed Bouazizi to chłopak, który rozpoczął arabską wiosnę. A tu to się wszystko wydarzyło 17 grudnia przed budynkiem miejscowych władz Ben Auros. Tu właśnie się podpalił. Po tym wszystkim ludzie zaczęli zbierać się tu przed budynkiem. Chcemy godnego życia, a nie posłuszeństwa, śpiewali ci ludzie. Z dzielnicy Tunisu protesty rozlały się na całą stolicę, a dalej na cały kraj. Po tym wszystkim poczuliśmy się wreszcie Tunezyjczykami, zjednoczyliśmy się, musimy zmienić nasz kraj. W styczniu prezydent Ben Ali ustępuje, a rewolucja rozlewa się na cały region. Ale my w Tunezji zostaniemy. Jesteśmy lwami z gór, arabskimi bohaterami. Zbudujemy nową Tunezję i ją obronimy. Takie pieśni zaczęli wtedy śpiewać ludzie. Rozpoczęliśmy ciężką pracę, by posprzątać nasz kraj. Na razie my, młodzież, mamy sprzęt, żeby ulice posprzątać po protestach. Ale sprzątanie zaczęło się i w sprawach poważniejszych. Nowa konstytucja, wybory parlamentarne, prezydenckie. Z zazdrością na Tunezję patrzyły inne państwa, przez które przetoczyła się arabska wiosna. Ale 18 marca 2015 roku Tunezja trafiona została jednym z odłamków arabskiej wiosny, która od niej się zaczęła. ISIS. 18 marca 2015 roku w Muzeum Bardo w Tunisie w zamachu terrorystycznym giną 24 osoby, a 50 zostaje rannych. Wśród zabitych jest troje Polaków. 26 czerwca w kurorcie Susa na hotelowej plaży terrorysta strzela do ludzi. Ginie 39 osób, 36 zostaje rannych. Leżałam na kocu, nagle zobaczyłam, jak on wyjmuje duży karabin. Zaczął po prostu zabijać ludzi. Nie miałam się nawet gdzie schować. Widziałam, jak piasek się unosi od strzału. Do tego doszedł zamach na autobus z gwardią prezydencką i konieczne było wprowadzenie stanu wyjątkowego. Państwo islamskie nie wywiesza białej flagi. Musimy zatem bronić Tunezji i wszystkich naszych turystów. Tłumaczył konieczność nadzwyczajnych środków ówczesny prezydent Al-Baji Kaid As-Sipsi. Początkowo wprowadzony na 3 miesiące, był przedłużany.

yourself the day gone, self the day gone, gone, gone, gone. I was gone, I'm back, where I'll be gone. Chipper gets out in the morning dawn. With the bass in all my head, I'm missing all that I had to know now. I get the kids to go. Jest karnawał. W karnawale wszyscy bardzo lubią bale, taki utwór się nada, a zespół Gorillaz rozbija, jak sam mówi, dotychczasową formę, bo ta się zestarzała, nie będzie nowej płyty, jest za to nieregularny internetowy cykl piosenkowo-kreskówkowy Song Machine, do którego zapraszani będą różni goście. Pierwszy odcinek zatytułowany Moment Bliss pojawi się dziś wieczorem o 20:30 czasu warszawskiego i wystąpi w nim m.in. raper Slowthai, ale także punkowy duet Slaves. A kolejne odcinki będą pojawiać się spontanicznie do końca roku. Russell, perkusista grupy, którą tworzą również Damon Albarn i Jamie Hewlett, przekazał nam taką informację. Nie wiemy nawet, kto następnie przyjdzie do studia. Song Machine karmi się nieznanym i napędzana jest czystym chaosem. Więc ktokolwiek to będzie, jesteśmy zwarci i gotowi do działania, jakby miało nie być jutra. No wiecie, tak na wszelki wypadek, napisali członkowie grupy Gorillaz. Ale co z tym młynem, bo tak nas zostawiłeś? Młyn jest w Radomierzycach. A! Niedaleko Nysy Łużyckiej. Niedaleko. Prawie nad, no, powiedzmy sobie, kawałeczek od rzeki. Bardzo piękne miejsce. Ale to nie teraz, nie pora. Kendall Calling to kolejne po wczorajszej All Point East. Kolejna wyspiarska propozycja dla wielbicieli muzycznych festiwali. Ten odbędzie się już po raz 15, między 30 lipca a 2 sierpnia. W Lothedir Park koło miejscowości Penrith, położonej tuż obok malowniczej krainy jezior, 50 km na południe od granicy ze Szkocją. A poza unikalną przyrodą podziwiać będzie można takie cuda jak Falls, Stereophonics, Supergrass, Primal Scream, The Cooks, Jenny Gomara, Dizziego Rascala, You, Me at Six, czy uwaga, uwaga, Sister Sledge, ale już bez zmarłej 2 lata temu Johnny Sledge. Zestaw występujących wykonawców, jest ich jakaś setka, pojawił się na stronie festiwalu. Za jednym zamachem, żeby nie przedłużać sprawy. Sister Sledge jeszcze przez chwilę w muzycznym rozkładzie jazdy. Nóżka chodzi? Nie, musiałem sobie od razu szybko sprawdzić, który to był rok, 96, klatka dla ptaków film, no i Gene Hackman świetnie wyglądał w tej piosence. No dobrze, a na 6 marca przewidziana jest premiera nowej płyty Joe Jamesa, zatytułowanej No Beginning, No End 2. I zanosi się na kontynuację wydanej przez wytwórnię Blue Note w 2013 roku pierwszej części, choć w międzyczasie gwiazdor współczesnego soulu wydał 4 inne płyty. Ta będzie pierwszą, którą opublikuje nakładem własnej oficyny Rainbow Blonde Records. Pojawi się na niej wielu gości, no można tu wymienić Laura Mbule, Aloe Blacka, można było usłyszeć w piosenkach, którymi James już wcześniej nas obdarował. A oprócz nich na No Beginning, No End 2 swoją obecność zaznaczyli m.in. Trębacze, Eric Truffaut, Christian Tunde Adjua oraz wokalistka Liz Wright, ale także Hindi Zara i inni. Trzecim singlem promującym to niezwykle ważną i ciekawą płytę, jeszcze nie wydaną, jest piosenka, w której James śpiewa jednak sam. You know what it to do. A tak naprawdę to You Know What It Do. O, właśnie, to sam zaśpiewał. Tell your mama and all your friends there's a change of weather coming round. I get so high every time I see you, baby, and I don't wanna come back down. I